بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الناس. أيها الإخوة، كنا جامبو لمسينجي خاصة على طلاب العلم ولكمبوشا هابا كتكا مركز يتو شاويوين جاءوا من البعيد نا كلي شواليت هابا سيكينجين بالي نكتكا mlolongo wa talabi ilmi, watu shabab tulab wameacha familia zao, wameacha wazazi wao, yote ikiwa ni lengo kwa ajili ya kuja kutafuta ilmu lillahi ta'ala, ambapo huko alikotoka katika jamii zao wameacha mapengo ambao wao ndio walikuwa wenye kuziba nafasi hizo, na wako hapa. Kwa hiyo basi watu wakumbuke alana wa fima baad, kwamba nini walichokifuata, na kila mmoja ajitahidi wakati za uwezo fi tahsili almaluma من حضوري ومن مراجعة ومن مذاكرة وحفظ الدروس. إذن جنب قوة سانا ناسا مركزيتو يواتكا ينهو لين شاكاموتو نمجيني أفا نمجيني كما نمجيني نا إين عاصمة كما يقولون اقتصادية ni mji mkubwa wa kibiashara, na ndio kalbi ad-daula. Kuna watu walikuwa na hamu itoke kwao huko wafike katika Dar es Salaam, walikuwa wakisikia katika redio au wakiona katika televisions, lakini imetokea kwamba wamefika katika mji huu na wamo katika mji huu. Sasa kuna changamoto kubwa na sehemu ambayo ilipo markazi yetu. Kwa haya yasiwashughulishe, bali yawashughulishe yale ambayo yamewatoa kwenu na kuja hapa. Masiku yanakwenda na haya masiku yarudi nyuma, umri wenu wa kuishi hapa unazidi kuongezeka, na hivyo hivyo umri mnazidi kukua, na kesho si mbali mtakuwa ni wenye kutegemewa. Jamii ya Kiislamu itawategemea katika masuala mbalimbali ya kusukuma mbele dini hii. Sasa muda huu ambao mko nao na neema hii ambayo mko nayo si neema ya kuipuza na kuacha tu mambo yakawa muda unakwenda. Vivyo hivyo kuna watu ambao ni wenyeji wa miji hii, na hivyo hivyo ni wenyeji wa wilaya hii na maeneo haya tuliyopo, na wao wasibaki nyuma, wakaja watu kutoka maeneo ya mbali, wengine wakatoka fibadia minalbadia, wakaja wakastafidi, wao wakakaa nyuma, wakabakia tu na ile hali ya sisi ni wazawa. Wama adraka ma uzawa, wamaadha yamfauka aluzawa, ni nini uzawa na kipi ambacho kitakusaidia katika uzawa? Hakitakusaidia chochote katika uzawa isipokuwa ni ilmu wala amalu bima taallamta, na kuyafanyia kazi kwa yale ambayo uliyasoma. Usije kwa watu wanakuja wanasoma wanaondoka, wale wenyewe ambao ndio wenyeji wao wakawa wanaangalia tu. Mwisho baada ya miaka inabakia historia, ah, yule pale bwana anasoma, mimi namuona yule anasoma, tumempokea wenyewe yule, alikuja hapa na kanda mbili, moja nyekundu moja nyeusi, tumempokea bwana. Hadha matamfa, hili alisaidia chochote fi dunia wala fi akhira. Kama mtu akaja au kampokea na kadha kwa macho kumwangalia, akasoma akafaidika kisha akawa ni mustafid, hii haitokusaidia wewe fi dunia katika dunia yako wala akhira yako. Kwa hiyo makundi yote mawili, kila mmoja atumie fursa hii. Sisi tumeona shabab wamekuja wengi tu, wamekuja istafadu, wamestafidi, na wenyeji wako hapa hapa wenyewe. Ala sabil mithal, mfano akhuna sheikhuna Abu Abdul Wahhab Liasa Juma Ludoma, ametoka kwao Kigoma, Kigoma vijijini huko huko kijijini, ndiyo mimi nilikwenda kufika kijiji kile, lakini nilikaribia muda wakawa ameondoka, Sheikh Jafar alinipeleka. Ametoka kwao kuja kusoma katika miji hii, istafadu wa huwa sheikhuna Allah yahfadhuhu. Na kuna watu amewakuta mji huu na wako vile vile jinsi walivyo, vile vile vile walivyo, na wanaendelea kwa hivyo hivyo, na akhuna Sheikh Eliasa na wengineo mfano wake, leo hii wanaofidisha umma, umma wanastafidi minhum kutoka kwao. Na hilo jambo kila mtu analiona kashamsi fi dhahaha. Sasa uzawa wako hautokusaidia chochote, kwamba ukawa wewe ni mzawa na hivi alafu usifanye jitihad, huo uzawa hauna chochote. Uzawa haukumsaidia Abu Jahal wala Abu Lahab wala Abu Talib, au kumsaidia uzawa wake, na walikuwa ni wazawa, walikuwa ni katika ban Kinanata, ban Khuzaimata, ban Mudrikata, ban Amfunaqa, lakini uzawa wao haukuwasaidia chochote kina Al-Walid ibn al-Mughira. Sasa makundi haya mawili iko haja ya kukumbushana mara kwa mara, shabab ambao wengine wametoka makwao jini, ukiwasemea wametoka vijijini wanakasirika, lakini ndiyo vijijini wa shamba na wazawa. Wazawa nao ukiwagusa wanaita ugomvi, wagomvi wazawa, wanaweza kwambia tutakwamisha mjini hapa, umeona. Lakini sisi nafaa kuambia wazawa kwamba uzawa wenu hautawasaidia chochote fi dunia wala akhira, kwa kuwa mzawa hawezi kupata thawabu chochote wala hawezi kufaidika na dunia yako, lakini kwa ilmu ukataalamika na ukafanyia kazi ukastafidi, hiyo ndio itakusaidia. Kwa hiyo nilikuwa nimependa dakika hizi 10 kuzindua jambo hili. Hizi maraki zipo, hizi ni neema, neema zipo, wale watu wastafidi na neema hizi ambazo wako nazo katika migongo yao, siko nyuma yao, siko mbele yao, stafidi. Na atakayeamua kustafidi za stafidi, kwa maana aba atakaye kataa basi ndio amekataa, lakini ukumbusho tamfa'u almu'minin, kuwafaa wenye kuamini. Na haya yote ni kwa umri wote, shabab, watu wazima na wazee, watu wote, ambao hili ni jambo ambalo linafaa likumbukwe wakati wote. Tuko pamoja ya ikhwa. Naam, jazakallahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأربعين الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. أبو هريرة معروف قد مر ترجمته وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni tarkuhu, ni kuacha kwake ma la, yale ambayo la yaanihi, yasiyomhusu. Tarkuhu ni kuacha kwake ma, yale ambayo la yaanihi, yasiyomhusu. Wal hadithu hadithun hasan rawahu al imamu Tirmidhi wa ghayruhu. لمعناه قال الإمام الترمذي حديث حسن. قال ابن عبد البر في التمهيد هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، يعني هذا الحديث من الكلام الجامع. حديثه ni katika maneno ambayo imekusanya lilmaani aljami', maana aljami' yenye kukusanya almaani alkathira aljalila, maana iliyokuwa nyingi na vile vile maana iliyokuwa tukufu. Fil alfadhi alqalila, maana hiyo alkathira aljalila imekusanywa fil alfadhi alqalila, katika matamko machache, kama mvyoona min husni islam almar'i tarkuhu ma la yaanihi. Ni maneno machache lakini ikiwa na maana iliyokuwa nyingi mno. Baba ulama wameielezea na kuisherehesha kwa maneno mengi sana, na inaingia katika milango mingi, wa khasatan في المعاملات katika mambo ya muamala ambayo sisi tunayafanya sana kwa vile ndio maisha yetu ya kila siku. وقال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الاسلام يدخل فيه الايمان والاحسان وهو شرائع الدين الظاهره والباطنه. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، فإنه مسيء في إسلامه. أنا سمع الإسلام شيخ سعدي اللي بقولك يشير حديثه يدخل فيه الإيمان والإحسان، ونجي أن ياك إيماني نإحسان. وهو شرائع الدين، نان شريعة ديني الظاهرة زوازي والباطنة نبيل فيل زيل أمبازو دمفشكانا. ومفهوم الحديث، مفهوم حديثه أن من لم يترك ما لا يعنيه أكيكا يولي أمباي هاتواجا يالي يسيمهوسو فإنه hakika ya mtu huyo musiu fi islamihi, amefanya makosa katika uislamu wake, yani amefanya khalal na dosari katika ule uislamu wake kwa kujihusisha na mambo ambayo yeye hayamhusu. Kwa sababu min husni islami almar'i ma la tarkuhu ma la yaanihi, uzuri na usafi na ubora wa uislamu wa mtu ni kuto kujihusisha au ni kule kuwacha kwake yale yasiyo muhusu. Ala sabil misal, umewakuta watu wanaongea katika, wamekaa faragha wanaongea, na wewe ukaingia ghafla, na wewe ukaanza kuchangia, bwana yule, bwana wewe unajua haya yametoka wapi? Wewe ulipita kusalimia, basalimia nenda. Sio unachangia tu, unajua maneno yameanzia wapi? Mpaka na wewe unaingiza maneno yako hapa. Haya kuhusu wewe bwana. Sasa ili jambo na hizi ni katika tabia njema watu kujiepusha na yale ambayo hayawahusu. Na ni katika tabia mbaya mtu kuyaingilia mambo ya watu. Kalikuta jambo akaingilia. Na katika miji yetu na nyakati zetu zilizokuwa nazo mambo haya ndio yamekuwa dhahir. Shahir. Mambo yako wazi, yamekuwa maarufu watu kujiingiza katika mambo yasiyowahusu. Sio kujiingiza tu, bali watu wenyewe kuwa ni wenye, ni watu ambao wanajifanya wao ni wataalamu na wajuzi hayo mambo, na hilo jambo amelikuta yeye, amekuja kama yakuluni from nowhere. Amekuja tu. Sasa si tabia njema na si mwenendo mwema, katika tabia za watu wema si tabia zao hizo. Wakala Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, hadha alhadithu aslun fil adab wa tawjihu salim, ni asli fil adabi, katika adabu, watu kuwa na adabu na miko, na vile vile wa tawjihi salim, na maelekezo yaliyokuwa bora. Wa huwa anna al-insana yatruku ma la ya'nihi, adabu zilizokuwa safi zilizosalimika ni mtu kuyaacha yale mambo yasiyomhusu. Ai la yahumuhu wala ala qatla, haya muhusu na vile vile hana mafungamano nayo ya mambo, basi ni bora kuyaacha. Ina maana hadithi inatoa maelekezo na irshad na taujihi ambayo iliyosalimika minan nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na katika akhlaqi alfadila ambazo inapasa muislam ajipambe nazo. Sikwambii msalafi, kwamba ajipambe nazo, mwenendo huu ambao uliokuwa mwema kwa kuto kujihusisha na mambo yale ambayo yeye hayamuhusu, kwani mwisho wake ima ni fedheha, aib, ima kuingia katika dhambi moja kwa moja ambayo ni balaa kubwa. يقول صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Wale watu baada ya leo watu wajifundisha ya mtu kutokuingilia katika mambo yasiyomhusu. Kuna wengine wanaingilia mambo makubwa kabisa. Yaani hayo mambo kama ingekuwa kipindi cha khulafaur rashidin, kina Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu na wengine wengi itanashura wakakaa na kuyajadili, lakini kuna watu wao wao wanaingiza vichwa tu. Mtu anaingiza vichwa chake, shekhe mbona hivi, shekhe min aina tadhhab, walaisa hakadha ya hadha kama yakulun. Naam, yakulu ya at-Tirmidhi hii sigha hapa, amesema hadithun hasanun rawahu Tirmidhi wa ghayruhu, ni hadithi hasan ameipokea Imamu Tirmidhi na mwingine. Maana hakadha, maana yake kwamba maneno haya ni maneno ya Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, yani haya hadithun hasanu rawahu Tirmidhi wa ghayruhu hakadha, ni maneno ya nani? Ni maneno ya Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, yani ameyapangilia hivi katika kitabu chake. Semingio za ukuta kwamba walhadithu rawahu Tirmidhi waqal hadithun hasan, rawahu Tirmidhi waqal hadithun hasan, kada marra biha maana alhasan. Naam, qala rahimahullahu ta'ala alhadithu thalith ashara an abi hamzata anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. ويقول وأنا أبي حمزة وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حمزة وأنس بن مالك بن نضر رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتمشي ومتومي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تومي صلى الله عليه وسلم لبنجي مدينة مماك أنس أم مسلم alikuja Anas mguu kwa mguu mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika akamkabidhisha kwa Mtume sallama akimwambia hadha ghulam sayakhdumuk, huyu kijana wangu mwanangu atakuhudumia. Kwa Anas akawa ni khadimu Rasul sallam, akawa yeye asubuhi na mapema anatoka nyumbani kwake yani kwa mama yake mpaka mlangoni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, msubiri Mtume sallama. Ikiamka anamsaidia shughuli zile ambazo Mtume sallama anazitaka, katika kutumika huku na kutumika huku, kwenda huku. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas ndio anatuhadithia kwamba yeye aliishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10, lakini hakupata hata siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam kumshutumu wala kumtukana wala kumkaripia. Jinsi alivyokuwa akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilivyokuwa ni kijana ambaye alikuwa anamhudumia, lakini hakuwahi kutukanwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wala kukaripiwa wala kutolewa ukali. Na katika hali hiyo Anas alikuwa ni kijana mdogo mwanzo ajabale, ina maana makosa madogo madogo na mikhalafati ilikuwepo sababu ni vijana wadogo hawajabale, lakini Mtume sallama haikupatikana mwenye anasema hakuwahi kumkaribia. Kwa hiyo ni katika malezi mema Anas aliyapata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhamma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sadrihi wad'a lahu, Mtume sallama alimshika katika kifua chake kisha wad'a lahu bil baraka, akamwombea baraka. Mtume akamwombea Anas baraka fi malihi wa ayalihi, Mtume akamwambia Anas baraka katika mali yake na familia yake, yani Allah tabaraka wa taala atie baraka. Fakana dhalika, basi ile baraka ikapatikana kwa Anas bin Malik. Wa ruziqa auladun kathiran, akapata watoto wengi sana Anas bin Malik, ambapo mwenyewe aliyewaona takriban watoto na wajukuu 120 watoto na wajukuu. Mithalo hii jilisa yetu hii ilikuwa ni ukoo Anas tu. Allahu akbar, hao ni watoto na wajukuu, sikwambii wale mawali wale watumwa walioachiwa huru. Allah, hii yote ni dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dua ilikuwa na baraka. Allahu akbar. Na kuhusu mali yake Anas, ilikuwa mashamba ya Anas kwa mwaka yanazaa misimu miwili, wengine wote msimu mmoja kama kawaida, lakini mashamba ya Anas yanazaa kwa mwaka mara mbili, kutokana na dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyomwombea baraka. Inazaa, inafika katika tena watu wanavuna, inaanza upya, inazaa. Allahu akbar, dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile masahaba wengine ni Mtume sallam alipokuwa akisalia jeneza ikiomba dua kuombea ile maiti, mpaka masahaba anatamani huyu aliyekufa ningekuwa mimi ndo nimekufa kisha nikapata dua hii. Allahu akbar. Sasa mimi naweza nkafa aliyakuwa Mtume sallam akashafishwa, nimekosa dua ya Mtume sallam. Mtu anatamani afe ili apate dua ya Mtume sallam, ili apate dua ya Mtume sallam. Mwingine anatamani aishi ili aone mwaka mpya, aishi atamani aone mwaka mpya. Ish faida naam. Wa huwa min al-muktirin, rawani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ahaditha kathira, aipokea Anas bin Malik kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi nyingi, na vile vile ameishi muda mrefu, amekufa katika mwaka wa 93 hijiria, wa umruhu 103, yakiwa na miaka 103. Umri kathira tawila. Anas ali kwa umri mrefu, akafa akiwa na miaka 103. Anas bin Allah ta'ala anhu. Majina ya Anas yamekuwa machache katika jamii zetu. Anas yani kiliwazo, kiliwazo. Ana habari nyingi. Baba yake Anas bin Malik, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina, yeye alikimbia, alikimbilia Sham. Wahalaka biha, yani watufia fi Sham, wa huwa kafira. Kwa hiyo mama yake Ummu Sulaym waja kuolewa na Abu Talha. Waja kuolewa na nani? Na Abu Talha. Katika hadithi ya Arnab, anfajna Arnab fi ma fi al-ma'i al-dhahran, tulimkurupusha sungura katika eneo linaloitwa ma'u dhahran, al-makanu baina Makkah wal Madina. Fa'aya al-qaum, ili sungura akawachosha watu. Lakini Anas ibn Malik kwa kijana akaenda akamkamata ile sungura, akamletea Abu Talha ambaye ni mume wa mama yake, akamchinja. Kisha Abu Talha akachukua paja la sungura akampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akakubali na akala ile nyama. Kwa hiyo Abu Talha yeye ni mume wa mama yake Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Anasema ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atuamini mmoja wenu imani ya sawa sawa, hatta yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake, ma yuhibbu li nafsihi, kile anachopendelea nafsi yake. Wewe nafsi yako inapenda kitu gani? Kile ambacho kinapendelewa na nafsi yako, basi ili imani yako ionekane ikubalike kwa ni sawa sawa, ukipendelee kwa mwenzio. Kwa maana kile ambacho wewe ukipendelee ikifika katika nafsi yako, basi vile vile usipendelee ikifika kwa ndugu yako. Sisi tumefahamiana. Wakala ulama yani la yu'minu min al-iman tam. Yani hapa neno la yu'minu yani imani, atuamini mmoja wenu, min al-iman tam, imani iliyokamilika, imani iliyotimia. Sisi tumefahamiana Kwani wa illa fa aslu al-iman yahsul liman lam yakun bi hadhihi sifa. Kwani ile asili ya imani mtu anakuwa nayo, mtu ambaye sifa hii hana, yani mtu ambaye hana sifa ya kupendelea kheri ndugu zake au ndugu yake, asili ya imani yuko nayo. Si tunafahamiana ina maana basi kilichokanushwa hapa ni nini? Kilichokanushwa hapa ni imanun kamil, ni imani tamu, ni imani iliyokamilika. Ndio la yu'minu ahadukum, kwamba hatoamini mmoja wenu imani iliyokamilika. Ile imani ipo kwa sababu al-imanu bid'a wa 70 chomba, kwamba imani ina vipengele takriban 70 na ushehe. Alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, kwamba ile ya juu ni kelima ya tauhid, na ile ya chini kabisa ni mtu kuondoa uchafu, kuondoa kero na adha barabarani. Hii ndio imani ya chini. Simfahamiana? Kwa hiyo al-imanu yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siya, imani inazidi kwa ile hali mtu kudumu kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, na vile vile inapungua imani kwa maasiya. Kitendo cha mtu kurtakibu maasiya ni alama ya kupungua kwake imani. Wazi? Mlango wa imani tawila, wamezungumza sana. Wa qawluhu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min umuri din wa umuri dunya, kumpendelea ndugu yake mambo ya dini. Ina maana mtu ampendelee ndugu yake aweze kuwa mwepesi katika hifdhi al-Qur'an al-Karim wa fahmihi, kuhifadhi Qur'an na kuifahamu, fi hifdhi sunna wa fahmihi wa mutabaqa, kuhifadhi sunna na kuhifadhi hadithi na vile vile kuzifahamu na kuzifanyia kazi, kama kama vile yeye anapokuwa mwepesi kutamasaki na sunna, kuwaombea wale waislamu wengine kwamba waachane na bid'a wal munkarat wal khurafat na kushikamana na sunna wa tauhid. Hii ndio la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sote sisi tunazemelea nafsi zetu kudumu na kufishwa katika tauhid, katika sunna, tuwe katika sunna na kujiepusha kuepukana na kumshirikisha Allah. Basi hivyo hivyo mpendelee ndugu yako naye afanye nini? Awe katika mtu wa tauhidi, awe katika aqidatin salima, awe katika aqidatin salima, na awe ni mwenye kufuata manhaji salafi salih, awe mwenye kufuata mwenendo wa wema waliotangulia, kwa sababu ndio mwenendo uliokuwa bora, ndio mfumo uliokuwa bora kuliko mfumo wowote katika mgongo wa ardhi hii. Kwa hili tunalipendelea nafsi zetu na sisi tuwapendelee wenzetu. Bi maana sasa kuwapendelea wenzetu ni kuwalingania nao waje katika manhaji salafi, kuwalingania au wala kwa vile vitendo vyetu biwe ni ujumbe kwao kabla ya maneno yetu, kisha yale maneno yetu nayo yaonekane kwamba yanawarawiti, yanawavuta katika kuja katika manhaji. Katika hili kuna baadhi ya watu hadahumullah, wao baada ya Allah kuwapa hidayah ya kuwa katika manhaji salafi, yani wanaombea sawa watu wengine wasiingie, yani wanaombea watu wengine wawe makhurafi khurafi, wawe mahizbi hizbi, wao wawe katika manhaji salima, na wanaombea kwa kuwachukia wenzao, wanaombea wale wenzao ambao katika manhaji salima watoke wawe katika manhaji dhalala. Laisa hakadha ma haya si sawa sawa, wala si alamatul iman kwamba mwenzio kwa naye katika da'wa, mwenzio ni katika manhaji salafi, ima katika wale wa manhaji waliokuwa waliokaa sawa, au yule ambaye anakuja kukaa sawa, ukatamani na kuombea kwamba siku moja huyu atoke, ikishatoka huyu awe ni mushizbi, awe ni katika firqatu dhala, awe ikhwani, au awe tablighi, au awe jamaa takfiri, alafu wewe ubakie kuwa katika usalafi. Isha kadha. Sasa huku tunakwenda wapi? Hakadha kana sallallahu alayhi wasallam. Je, mtume alikuwa hivi? Mtume alikuwa anapendelea watu waje katika hidayah, ikiwaombea watu wake waombea maghfirah na msamaha, Allah asamee awalete katika hidayah. Kwa hiyo la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kama unapenda kuwa katika manhaji salafi, basi waombee watu wengine, pendelea watu wengine nao wawe katika manhaji salima. Ina maana mtu akitoka nje ya manhaji atakuwa katika maasi, atakuwa katika bid'a, sio atakuwa katika bid'a. Sio ina maana utakuwa unafurahia wewe mtu kumwasi Allah, kwamba wewe ubakie wenzio waliokuwemo watoke, au nyie mlokuwemo ndio mjifungie mlango mbaki nyie tu, alafu wale waliokuwa kule nje wasije. Hii itakuwa sio dawa, hii ni hizbia tumamkuta, ni uhizbi uliochupa mipaka. Lakini usalafi kama kala sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Pendelea pendelea nafsi yako, tunapendelea sisi tudumu na Allah atupe thabati na atufishe katika hali hii, basi na wengine vile vile kama vile tunapendelea sisi tunawapendelea nao wao katika hali hiyo. Wa min umuri dunya, na katika mambo ya dunia, katika mambo ya dunia, kwamba Allah wewe amekupa neema, basi ile neema aliyokupa ya ilmu, kama Allah amekupa neema ya ilmu, wapendelee wenzio na wao wawe katika wawe kama wewe au wakuzidi wewe. Sisi kwa pamoja hapo kuna ugoro kwamba Allah amekupa ilmu kwa kiasi fulani, basi wapendelee wenzio nao vivyo awape ilmu iwe kama wewe au ikiwezekana wakuzidi wewe, basi na vile vile wasimamie ilmu kutekeleza yale maamrisho na kuachana na makatazo, na vile vile kuwalingania watu kuja katika kheri. Tuwapendelee wenzetu hivyo, si tumefahamiana? Na ndio unaona kufundisha tulabu la ilmi, watu wakafundishwa wasome, sio kwamba tunawafundisha tulabu la ilmi yani wale tulabu waendelee kuwa wadogo dogo dogo dogo, wasome wavuke. wafikie watu wafikie ma PhD, mtu afikie na PhD katika masala ya Al-Qur'an wa tafsir, katika masala ya hadith na ulum, katika masala ya da'wa wala aqida, awe na ma PhD, awe doktor au ustadhi doktor. Sifahamiana kwamba maki huko kwamba kichwa chake mumfatiha jiddan mustafid, na yafidishe watu wengine, na yafidishe watu wengine, sio kwamba mtu kwa sababu amefikia goti tujitahidi kwamba tumshushe tuwe sawa sawa naye. Ashushwe bwana huyo bwana hawezi kitu bwana, hamna kama hivyo bwana. Haina maana kwamba mtu akiwa ndo na daraja hizo atakuwa anajua kila kitu. Ingekuwa hivyo ingekuwa kwa maswahaba radhiallahu ta'ala anhu, lakini nasema kwa daraja hizo mtu azofikia ni kama daraja ambazo tusharu bil banan, uashirie watu kwa kwa kheri kwamba ni daraja ya juu, na hasa anaposimama akatekeleza yale aliyosoma na kujiepusha na yale mabaya na akasimamia da'wa na ikawa ni da'wa salafia, hadha khairun wal baraka. Kolo watu wapendelee wenzetu mambo ya dunia, hivyo hivyo mtu kwa mali, usipende kama mtu wa mali basi Allah akupa taufiki kila labda kila Ijumaa unakuja katika msikiti unachenga 500, anakuja huyu unampa Msimbazi, unakuja huyu unampa Mwekundu, huyu unampa Blue, mashaallah khairul baraka. Afa ukatamani watu wote waendelee kuwa hoi hohe hahi pangu pakavu, wewe tu ndio unatoa toa tu, watu wakikuona sema bwana mkubwa kaingia wewe bwana, umeona bwana mkubwa, Allahu akbar. Hapana, na wengine nao wapate, na ukipata na wao watoe wasaidie dini, baada kusaidia watu wao baada ya wasaidie dini ya Allah tabaraka wasaidie Waislamu. Kwa leo mambo ya dini na dunia kuwafendelea wenzetu dini na dunia, wewe umevaa kanzu nzuri basi bila maana mwenzio mwenye kanzu ambayo sio nzuri unavyoiona, na Allah ampe kanzu nzuri. Maka tukiwa katika utaratibu huu hivi vifua vyetu hivi vitakuwa vifua vilosalimika na hasadi na dhagina na shakidi na ule mfumo wa joka la mdimu, itakuwa mtu ana maki. Lakini bila hivyo watu watakuwa na roho mbaya, tukionekana tunaonekana watu wa dini, lakini kumbe mioyo yetu ni mioyo michafu mibaya, roho mbaya, hasadi, shakidi, dhagina imejaa almuntina, kama mtu akiko ikitema na nuka funza wana mani. Tumendo akasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sababu kila mmoja saangae nafsi yake, kila mmoja ikague nafsi yake ilivyo, mimi nikague nafsi yangu na nyinyi mkague nafsi zenu kwa kuwapendelea wenzetu. Mimi napendelea wote humu mwe mashehe wakubwa mwe mashehe mtuzidi sisi hapa, fanye dawa mzidi na sisi mkifanya dawa wallahi nafsi zetu zafurahi, alhamdulillah na shukuru na fanya tu luheri hiyo. La ilaha illallah, sifahamiana la sababu anafaidika ni Waislamu, sasa anafaidika ni Waislamu, watu mjue mstafidi. Na mpaka wakati mwingine kuna watu wanatuona sisi wajinga ila tu kwa sababu hatuwezi kujali vitu kama hivyo ndo dawa. Kuna watu wengine wanafanya makosa matulabe, tunakuwa nao makosa ambayo ya kawaida, lakini ukiyakusanya kusema unaweza ukamfukuza mtu, mtu akakaa ukamfukuza fulani ukamfukuza aondoke, lakini unaangalia alafu tataghafal kama hujaliona, kama vile ilikosa hujaliona. Sasa shabab wanaona tunapishana hivi na hivi, kama vile tuwajui hii tunaona tunaokiangalia hivi mwambie huyu nikimkamata huyu tamfukuza huyu. Lakini huenda hicho kijiji anachotoka kuna watu wanahitaji dawa kuliko. Kuna kijana mmoja ndugu yetu, kijana wetu, tumemuondoa kwa baadhi ya mikhalafati, wallahi habari sio muda mrefu, sio miezi mingi, habari nilizoletewa anafanya dawa mpaka hatari, yule kijana anafanya dawa mpaka hatari. Nikasema basi ikiendelea hivyo ndani ya miezi 6 mwaka, basi hiyo itakuwa ni toba yake kubwa, itabidi tumrudishe tu. ajeendelea kupata elimu. Kama anasimama vijijini, ambapo mimi siwezi nikakaa mwezi mzima au wiki mbili siwezi, lakini anaingia mavijijini huko anapanda mitumbu yanakwenda enda kulingania watu. Allahu akbar. Sasa unafikiria huyu tungemwacha alikuwa na elimu kubwa angesaidia watu wangapi? La ilaha illallah. Kwa tunafanya hivi kutokana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufanye hivi kwamba sisi ni mutasahilina, kwamba sisi ni wajinga. Sio wajinga, kwa kuwatakia kheri. Na kuna watu min tulabina la namuna alayhi, katika vijana wetu, wanafunzi wetu, tufahamiana, sisi tunapenda kuita rafiki zetu, rafiki zetu. Sawa, tumewaacha katika hiyo. Leo hii ni mashekhe wakubwa. Leo ni mashekhe wakubwa. Nifateni ule, nifateni ule wa shina na nanda, utajieni. Naweza ngakutajieni, naweza ngakutajieni mashehe zenu. Eh, utajieni mashehe zenu. Ba shehe bana game city bana. Wewe shehe wako wewe hapo, mimi rafiki yangu. Au sio shehe hasa? Lakini huwa tumekuwa rafiki zetu, tunamwona Buruti pale, au sio Buruti? Buruti anajua, Buruti ananiambia bwana shehe bwana, nasaha napewaga na Buruti shehe, basi bwana usiseme bwana, acha tu shehe avya, jazakallahu khaira. Lakini sio kwa ujinga, tukitaraji kheri kwa Allah tabaraka wa taala, tukitaraji nyinyi Allah anufaishe watu kupitia nyinyi, mstafidi. Allahu akbar. Naam, hadithi baati. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-rabi ashara an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد مر بنا ترجمته. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمع لذي عبد الله بن مسعود يدكى تقريبا حديث ذي زفيتا: لا يحل دم امرئ مسلم، سي حلالي كمواغ دام يمت مسلم إلا بإحدى ثلاث، يسفقوا فموجة يمبو متاكي: athayibu zani, mzinzi ambaye thayib, kwa maana kwamba kashaingia katika ndoa. Athayibu zani huwa alladhi tazawaja thumma zana baada an manna Allahu alayhi bizawaj, yule mtu ambaye alioa na akamwingilia mkewe ndani ya ndoa sahiha, kisha baada hivyo, baada ya hapo akazini. Wanafs binafsi, na vile vile nafsi kwa nafsi, ai qisas, mtu ambaye amemuua mwenzie naye vile vile damu yake na mwago kwa kupana uwawa. Watariku lidini, na yule mwenye kuacha dini yake. Almufariqu liljamaa, mwenye farikiana na jamaatul muslimin. La yahillu damu mri'in muslim, kwamba yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramu, hakika damu zenu na heshima zenu na mali zenu baina yenu ni tukufu. Kwa maana kwamba muislamu aruhusiwi kuchukua mali ya muislamu mwenzie, illa bithibi nafsihi, isipokuwa kwa ridhaa ya nafsi yake, iwe ndogo iwe kubwa. Hivyo hivyo muislamu aruhusiwi kuvunja heshima ya muislamu mwenzie vyovyote atakavyokuwa, awe ni muislamu mwenye nafasi katika jamii au awe muislamu wa kawaida ambaye hana nafasi, hairuhusiwi kuvunja heshima. Si tumefahamiana? Ukitoa katika milango ya jarhi wa taadil, katika milango ya jarhi wa taadil, kuna maneno yake ni mla ambaye ni hiyo inakuwa ni qadhiyatun khafa, ni qadhiyatu ainun, qadhiya maalum ya mambo ya jarhi wa ta'dil, kwamba tukamtaja mtu kwa jina lake tukamsema dinan, tukamsema dinan, so intiqama li nafsi, sio kwa ajili ya kutetea nafsi bali kumsema kwa ajili ya dini. Ni sawa katika milango yake tafika tutaje kuielezea siku moja insha Allah Taala. Ukitoa hiyo haifai kwenda kuvunja heshima ya mtu yoyote, Muislamu yoyote kuvunja heshima yake ni kitu cha haramu. Hivyo hivyo kumwaga damu ya Muislamu kwa kumuua, kumjeruhi, kumchanja na kadha ni haramu, si halal. Walo hapa katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu asema la yahillu damu mri'in muslim, si halali kwamba kumwaga damu ya Muislamu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yaqul هذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه متى صلى الله عليه وسلم أمبينشا أن دماء المسلمين محترمة وبدام زوايسدام زنايشميكا دام زوايسفانيني زنايشميكا وأنها محرمة لا يحل انتهاكها لتكوف أيفاي كوزيماغا كوزيبونجا كيف نفهمينا؟ haifai kabisa. Sasa hii ni jawabu na raddi ala takfiriyin wa ahlu takfiri. Ahlu takfiri wakiitu tafakari wao utukufuriza sisi Waislamu, tuambie wanafiki au kutuambie makafiri, na uhalalisha damu zetu kwamba tunafaa kuuawa, na hasa sisi ambao tunakuwa maduati ndio namba moja. Na unasikia katika miji mbalimbali duniani mashaikh wa ahli sunna wal jamaa wanafanyiwa vitendo viovu, wengine wanauawa, wengine wanajeruhiwa, wengine kadha wanakoswakoswa na kadha. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamehalalisha damu za mashaikh. Takfir, kizazi cha takfir ni kizazi kibaya na kiovu na kichafu. Ukimuona mtu takfir usimwache, tolee ripoti. Ukimuona mtu anaviashiria hivyo mpige dawa, mnasihi, unaona akomeke, mtoe ripoti pale pige pale hapo nje polisi. Na polisi ndio kwa polisi, wala usijiulize mara mbili, sema sasa shekhe unajua utamchukua vipi huyu, unampeleka Twahuti? Wewe subiri, tunatoa nini Twahuti yako? Yani huyu anakutafutia nafasi, akikupata anaweza akakupiga kabali akakuua kwa kabali tu. Piga ngeta ukao kukuruki. Sisi tumefahamiana. Baadaye unakorofuka na kuua, ikikupatia sehemu na kuua. Hivi ndivyo takfiri walivyokuwa wakifanya katika miji hiyo, umefanya ufisadi mkubwa na fitna kubwa umesababisha takfiri. Mambo ya kibiti huko na wapi? Kwa hiyo ni kizazi kibaya. Babu zao ndio wale walomuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Ndio wale walomuua Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Hao ndio mababu wa takfiri wa leo. Kwa hiyo hawa takfiri na fikra hizi zitaendelea kuwepo, ima zitapungua kutokana na wale watu kuwa imara katika sunna. Mkiwa imara katika sunna, basi na kuhofia lauma tadaim, basi hapo utamungua kwamba fulani takfir. Fulani takfir, si nifahamiana, asiachiwe takfir, sababu ni mwenendo mbaya kwa kumwaga damu za Waislamu. Hii limeshuhudiliwa wakiongozwa na wale kule Al-Qaida, wale Al-Shabab, Boko Haram, IC, Daesh, hata Daesh dola ya Islamia fil Iraq wa Sham. Daesh ikiongozwa na mtu mmoja anaitwa Abubakar Baghdadi, takfiri kailbo min kilabi nabi. Si tuko mmoja walio tufahamu damu za Waislamu ni tukufu. Tumenasema la yahillu damu mri'in muslim illa yahmi salat. Ya kwanza, athayibu thani huwa alladhi tazawwaja thumma zana ba'da an manna Allahu alayhi bizawaj, kama qala Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Mtu ambaye ameoa yuko ndani ya ndoa, saa kisha kazini, au amemwacha mkewe shaoa, baada ya kuoa sababu moja ama nyingine akamwacha mkewe cha kazini, huyo anahesabika ni sayyid. Anahesabika nani? Ni yani kwa taarifu nyingine manjama fi nikahin sahih, sayyid manjama fi nikahin sahih ni yule aliyefanya jimai katika ndoa sahihi. Kwa maana atolewa mtu ambaye alioa kabla ya kukutana na mkewe, tumefahamiana mke akafa, huyu bado anarudishwa huko huko, lakini yule manjamaa fi nikahi sahih huyo ni sayyib. Ikiwa na mke, ikiwa hana mke, huyo ni sayyib. Tumefahamiana kuna bikrun na sayyib, hakuna manzila nyingine, kuna bikrun na sayyib. Na huyu hukumu yake ni kwamba an yurjama bil hijara hatta al maut, ni kupigwa mawe mpaka akafa, ni kupigwa mawe mpaka akafa, watu zunguka umpiga mawe mpaka akafanya nini, mpaka akafa. Na hii imetokea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwa ni kafaratun lahu, ni kafara kwake, na vile vile diradun wa zajrun lil akhirin, ni kemeo kwa watu wengine. Sisi tumefahamiana ni kemeo kwa watu wale wengine, kwamba mtu yoyote atakayekamatwa na tuhuma hii kathibitika kwake, basi atapata kama hivi. Na haya mambo, hili ni jambo la kimahakama, hili ni jambo la kimahakama, si jambo la sheria mkononi. Mtu akatoka hapa akaenda kumpata mtu huko, tumefahamiana, kiguru nyembe, wakamkamata mtu akamweka akampiga mawe, haya mambo ni mambo ya kimahakama, linathibiti hili kimahakama. Sijui mnifahamu, sio wewe au mimi tukamkamata mtu tukamweka pale funga kamba tukampopoa. Tukifanya hivyo tutaenda kupata taadhiri, na taadhiri ni ngumu. Wakati mwingine taadhiri inafikia mpaka, sijui tumefahamiana. Kwa maana hiyo lazima nirudie tena hapa, ili jambo ni jambo la kimahakama, kesi inakwenda. Naftari hivyo kwamba amekamatwa, baada ya kukamatwa watu wa nne au zaidi hapo mmemuona huyu bwana, baada ya kumuona akakamatwa akapelekwa kolokoloni, akapelekwa mpaka mahakamani, kufika kwa kadhi, kesi inasomwa kama kesi zingine, kesi inasomwa kama kesi zingine, mashahidi wakashuhudia, kadhi hakimu jaji akakubaliana akaridhika na ushahidi uliotolewa, basi anamhukumu arrajim. Kadhi hakuridhika na ule shahidi kutokana na kwamba watu wametetereka, hakuwa na ushahidi uliokuwa sawa sawa, hawezi akamhukumu katika hilo. Sisi tumefahamiana. Na kama hakuweza kumhukumu katika hilo, wale waliokuja kutoa ushahidi watapigwa bakora 80 80. Watakuja kupigwa bakora 80 80. Wakaanza imetokea hii. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu la yahillu damu mri'in muslim. Sio damu, si kitu cha kuchezea. Kwa watu wakakaa kona huko wakapanga mipango yao, wakapanga mipango miji, wakayajenga mambo yao, tumpeleke. Mpelekeni. Ikatokea mmoja ala naftari za sabil misal. Bwana alikuwa amevaa suruali gani nilipomuona? Bwana amevaa jinzi. Huyu mwingine amevaa kanzu. Amevaa kanzu bwana. Tayari kuna misal, mfano kuna tofauti hapa. Basi ni sababu za kufanya nini? Kutokubaliwa ushahidi. Kwa maana hiyo ikithibitika, ama mtu mwenyewe akakiri kwa nafsi yake kwamba irtakaba amefanya, akaenda akakiri mahakamani mwenyewe, basi ataadhibiwa mpaka, si tumefahamiana, ataadhibiwa mpaka kwa vile alivyokiri mwenyewe kwa nafsi yake, itarafa binafsihi. Kule kukiri kwake kutakubalika na kutangazwa na mahakama. Naftari hizo za leo, mtu akaja mtaani akakiri akasema kwamba yeye kadha, wewe ukisikia mfunga mdomo wako na muangalia tu. Sisi tumefahamiana, kwa sababu kasema mwenyewe mwisho wa siku sisi tunasema kwamba huyu tutamtia katika hukumu jarhi wa ta'dili, fa innahu fasiq, fa innahu fasiq. Ukiambiwa fasiri, fafanua jarhi yako, li annahu yu'linu, yu'linu madha fisqahu, sawa, yudhhiru fisqahu, anatangaza ufasiki wake aliofanya huko. Tumemaliza. Usiingie ukataja sarahatan, anaweza akakugeuka yule kesho kutwa, ikikamatwa tu anageuka, sijasema lakini fisq. Nadhani hapa tuko pamoja katika hili. Naulizwa hapa, je, mwanamme anakuwa bikira au bikira hasa kwa mwanamke? La ilaha illa Allah, bikira bikira. Ah, jinsi mimi nimesijui maana si bikira na wewe au sio, mimi sijui. Mtauliza mashe mingine, mimi sijui hilo. Maswali mengine ya nini? Ah. Athani an-nafsu bin-nafsi. Wa hadha fi al-qisas liqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisas fi al-qatla. Na hii nafsu kwa nafsi ni katika kisasi, kwamba mtu ameua ikathibitika kwa kadhi, ikathibitika mahakamani, kadhi akakubaliana kwamba huyu ameua udwanan wa dhulma, kwa na yeye atamhukumu kuuawa. Atamhukumu ya nini? Atamhukumu naye kuuawa. So sheria hapa, kadhia hii sio kadhia ya sheria mkononi, sio sheria ya sheria mkononi, a a, ni mambo yanathibitishwa na kadhi, kwa sababu mbele ya mahakama mambo mengi yatadhihirika. Huenda huyo bwana alishikwa na chununi, malaria ilipanda, kumbe historia yake huyo bwana alishakaa Milembe huko miaka ya 80, alikaa Milembe pale miaka mitano yuko Milembe, kapona siku moja kichaka kamrudia, kashika shoka mitaani, akaenda akafika watu, hebu fika mahakamani kuulizwa alitoa shahidi, kumbe huyo bwana ana kesi ya Milembe bwana huyo. Tumefahamiana? Sasa sio mambo ya sheria mkononi. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة والمراد من خرج على الإمام فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. يولي أمباي أليتوكا فأمبا إيه شعر ثمين أسمى أليتوكا وإمام بس أليتوكا وإمام أليفان يواز تقفى ما بندوز يباح قتله نحلالي mpaka areje na atubu na aache lile sala lake. Hatari kulidini, wacha dini, maana mtu aliyoritadi, mtu aliyoritadi anakamatwa, sio sheria mkononi. Hakuna sheria mkononi kwa ritadi, anakamatwa, ikikamatwa anapelekwa mahakamani, anapelekwa polisi, kwamba huyu amefanya kadhaa kwa ushahidi kadhaa. Si tumefahamiana? Faili lake tafikia kwa kadhi, kadhi atamuuliza yule bwana, ushahidi umekuwaje? Ikifika kwa kadhi akatangaza kutubu mbele ya kadhi, bwana kadhi, ilikuwa ni kweli, lakini mimi nimeacha, nimetubu kwa Allah, nimerejea katika manhaji sawa sawa, mimi ni Muislamu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tumefahamiana? Mbele ya kadhi za huko nje alikuwa atangaza yeye kashatoka, na akaonekana anaenda katika majumba ya dini zingine, lakini mbele ya kadhi amekubali kabisa kwamba yeye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kadhi hato msimamishia hadi, kwa sababu tudira ulhududu bishubuhat, tudira ulhududu bishubuhat, wacha kutekeleza hadi kukiwa na utata. Usha kuwa ni utata, kisha tamka la ilaha illa Allah, sasa huyu tayari kulidini la, anaweza akawekwa, akaachiwa na kuwekewa kufuatiliwa, anaenda vipi katika matendo yake. Si tumefahamiana? Lakini kisha tamka toka tamka sasa, akipatikana mtu ameritadi, achukuliwi sheria mkononi. Karitadi kamata huyo, mlete, weka chini hapo, achinjwe. Hakuna hiyo. Haya, hili ni jambo linarejea mahakamani, kwa lugha za kileo inarejea kwa zamani, tukisema inarejea kwa imam, kwa khalifa, kwa amiri almu'minin. Leo hii tunasema lugha nyepesi, inarejea mahakamani kwa kadhi. kadhi akitoa kwamba huyo ni murtadun, lile alotumiwa limethibitika, akimhukumu kumwaga damu yake, basi atamwaga damu yake. Kwa haya ni mambo ya kimahakama, si mambo ya kwenda kiharakati mkaenda kumwaga damu za watu. Jambo la kumwaga damu ni jambo kubwa sana katika maisha ya mwanadamu duniani, basi na kuangalia dini. Kwa hiyo ndio maana kukae kwa mahakama, na kwa mahakama watu wakaacha kutekelezewa zile hadi haba kwa utata unaopatikana. Kwa hiyo vijana wetu Waislamu kwa ujumla mfahamu hivyo, hii sio dini ya oya oya oya, jazba wal jazbendi, ushabiki wal ushabikati. Dini ambayo imekaa katika mpangilio. Hatuwezi tukaenda kama kuna kundi la mushabikuna wal mushabikati, hatuwezi tukaenda kama hivi, mpaka inaonekana dini ya, kama dini ya wauni. Hii dini mafundisho, kuna baadhi ya dalili moja kwa moja zinakwenda zinasimama mahakamani, kama hizi zinakuwa za kimahakama. Wewe huna lolote na hautoulizwa na Allah katika haya. Wewe utakuuliza nani? Hautoulizwa, utaulizwa yako wewe na kuhusu wewe. Sisi tumefahamiana? Wewe mtu kaua, mtu kakimbia, utakuuliza nani? Wewe ukimuona, toa taarifa bwana huyu yule pale ajificha. Peleka taarifa polisi akamatwe. Watu wa polisi watakuwa jukumu la kumkamata na kumpeleka kwa kunakohusika. Kama hawakumkamata basi, sisi tumefahamiana? Au mnamweza nyewe kumkamata, mko wengi na mlimuona katekeleza, mnamkamata, msimuue, mnamkamata, mnampeleka polisi. Polisi ndio kama wanavyosema ile sheria itachukua mkondo wake. Sasa Sheikh itakuwaje sasa? Basi kama ikuwaje, min husni islamu al-mar'i tarkuhu ma la yanihi. Huyu katangaza akafanya uchafu, atoke mbele kwa polisi ataachiwa, achana naye. Anatangaza ipita huko nenda zako. Wala wewe hautoulizwa kwa nini ukumkamata wewe, kwa nini ukumpiga mawe? Haikuhusu. Naam. Hayo. Faida katika masala ya kisas, jawazu al-qisas walakin al-insan mukhayyar, walakin al-insan mukhayyar. Kisasi mtu akiwa mtu kadhi judge hakimu akihukumu kwa maana yeye auawe, sawa. Sasa wale ndugu walii wasimamizi wa marehemu wanakuwa ni mukhayyar baina thalathati ashiya, tayari kishapatikana hatia kwamba huyu ameua, ama ndugu yenu ameuawa kweli kabisa, ndoana na dhulma, na huyu naye hukumiwa kisasi. Kwa hiyo ndugu, mnapewa uchaguzi wa mambo matatu. Uchaguzi wa mambo matatu: la kwanza naye auawe, au anyafwa, sawa, minal kisas ila dia, wasamehe fanya kisasi, wachukue dia, chukue pesa, chukue mali, sifahamiana? Au yaafu majana, au wasamehe kabisa, wasichukue jubana, sisi tumemsamehe. Ina maana wakisamehe ndugu moja kwa moja pasi na kuchukua chochote, yule bwana hata uwawa. Wazi? Ama wakasamehe asiuawe, wachukue dia, sababu ndugu yetu kashaenda, sisi tunashukuru, leti hiyo pesa, wakachukua dia, basi yule hata uwawa. Au wakasema naye uwawe, basi ndio hata uwawa. Sisi tumefahamu. Sasa kuna malalamiko mengi duniani kuhusu ndugu zetu wa biladu tauhid, dawlatu mamlakatu al-arabiyatu saudia. Watu wanalalamika, wanaweza mkasikia hizi shubha hizi zimekuwa nyingi sana, kwa bana msaudia kiua saudia, msaudia uawi, si hivi na hivi. Si kweli, si kweli. Kama msaudia kiua ajnabi, kiua si kwa msaudia yeye uawi, hicho kitu hakuna, hicho kitu hakuna, isipokuwa kinachopita mara nyingi ni watu wengi walio kwa nje ya Saudia mara nyingi huingia kile la pili, kwa sababu kesi ya hii mwaka mmoja au siku mbili tu, kesi chukua miaka miwili, mitatu, mitano mpaka sita, ni kesi kama kesi zingine mpaka 10 kwa mchezo. Sasa mtu akauawa, wakaja ndugu yule aliyouawa, wakatengeneza uhusiano mwema na yule aliyouawa, ndugu aliyouawa waka kuchukua, waka kupeleka mamlaka, waka pata umra, waka pata haji, waka pata hivi. Ikifika siku ndugu yeye ndugu yao akahukumiwa naye kisasi. Wale ndugu wa, mare, wa yule aliyeua wanaruhusiwa kuwaomba ndugu aliyeuawa. Simefahamiana? Sasa watu wengi wakiomba bwana, alafu na mzigo hapa. Watu kiwaangalia mzigo, kiangalia vibanda vya nyumbani, tutaenda kusomesha watoto mzigo. Tutakosa yote hapa. Watu huchukua ile mzigo, yani dia, huondoka nayo. Sijui mmenifahamu? Lakini ni jambo la kisheria lipo hivyo. Naam, katika haya yaliyotajwa katika hadithi hii, je, Muislamu anaweza akauawa akahukumiwa kuuawa hasa na kufanya haya? Naam. Naam. Muislamu anaweza akahukumiwa kuuawa hasa na kufanya haya. Katika mlango wa ta'zir. Katika mlango wa ta'zir. Sawa, ambapo kuna baadhi ya makosa ta'zir yanarejea moja kwa moja kwa imam, kwa khalifa, kwa amiril mu'minin. Kwa lugha ya kileo yanarejea mahakamani. Kwa lugha ya kileo yanarejea mahakamani. Kwamba kama ilivyokuja katika Qur'ani, na majazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Hakika malipo ni wale ambao wanampiga vita Allah tabaraka wa taala, na hivyo hivyo na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na wanaeneza ardhini fisadi. Mbona ukiangalia hapa mbele imetajwa ima mtu kuuawa au kukatwa mkono na miguu min khilafi, au mtu kufungwa gerezani walioitarajia kwa kadhi. Kadhi yeye ataangalia kwa huyo aliyotaki, labda amekamatwa mtu yasubu nabii sallallahu alaihi wasallam, mtu anamtukana mbele sana, sasa anapelekwa mahakamani. Kama itathibitika, kadhi ataamua amfanye nini. Ataingia katika kundi la yuharibuna Allah wa rasulahu, wanampiga vita Allah na mtume wake. Kwa hiyo kadhi ijtihadi hii yeye ndiye atakayetoa hukumu. Sawa, ima fungwe ima auawe. Sisi tumefahamiana? Nirejea kwa kadhi, sababu hapa alipo na makosa mengine yapo ambayo yanarejea moja kwa moja yanaingia katika aya hii. Ndio leo kuna watu wa madawa kulevya katika dawla za tauhidi Saudi Arabia, ikithibitika amekamatwa, akathibitika kweli mbele ya kadhi, anaandikiwa uawa. Anahesabika kwamba wayasauna fil ardi fasada, kwamba ni watu wanaeneza ardhini uharibifu na ufisadi. Kwa hiyo sasa inakuwa ni jambo liko kwa kadhi. Kadhi anaweza akamfunga maisha, anaweza akahukumu kuuawa. Si nifahamiana Kwa hiyo kuna, na hii ni katika mlango wa ta'zir. Mlango wa ta'zir ndio unasikia ta'zir. Kuna wengine upigwa bakora, uandikiwa bakora 1000, wengine umeandikiwa bakora 500. Mlango wa, katika mlango wa ta'zir.